Middernacht, het begin van vrijdag 14 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie heeft een lijst gepubliceerd van wapenleveranties aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Veel leveranties waren al wel aangekondigd, maar nu zijn ook de precieze aantallen bekend. Zo kocht Nederland 45 T-72 tanks voor Oekraïne en doneerde het 196 panzerrupsvoertuigen. Ook leverde Nederland naast 2 mijnenjagers nog 4 vaartuigen. Maar welke precies is onduidelijk, want niet alle leveranties zijn bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de totale waarde 1,2 miljard euro is. Vlissingen moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad, vindt een krappe meerderheid van de gemeenteraad. Het voorstel werd met 14 tegen 12 stemmen aangenomen. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen bleek dat de Zeeuwse havenstad lange tijd koploper was in de Nederlandse slavenhandel. Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo'n 60.000 mensen die tot slaaf waren gemaakt. De gemeenteraad wil dat Vlissingen op 1 juli excuses aanbiedt. Eerder deed de Nederlandse staat dat al, net als andere gemeenten, waaronder de 4 grote steden en de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Nederland is vanaf 2024 weer verzekerd van minimaal 2 clubs in de groepsfase van de Champions League. Dat komt doordat Portugese clubs deze week verloren in Europese toernooien, terwijl Feyenoord een overwinning boekte. Het werd de afgelopen avond in de Kuip 1-0 tegen AS Roma. Daardoor kan Portugal Nederland niet meer inhalen op de zogenoemde coëfficiëntenlijst van de UEFA. De 2-0 nederlaag die AZ afgelopen avond leed bij Anderlecht in Brussel doet er niets aan af. De laatste keer dat Nederland 2 vaste plekken had in de Champions League was in 2002. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt met in de loop van de dag een enkele bui. En het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben het kind dat nog steeds buiten aan het spelen is, terwijl mijn leeftijdsgenootjes allang serieus binnen zitten. Dit schrijft mijn gast van vannacht in haar nieuwste boek. Ze schetst een beeld van een speelkwartier vroeger op school. Terwijl iedereen al lang weer in de klas is, hangt zij nog ondersteboven aan de rekstok. Programmamaker, presentator en ondernemer Floortje Dessing is mijn gast vannacht. Ze valt in de categorie wie kent haar niet. Al 25 jaar maakt ze reisprogramma's. Het begon ooit met Arrivals en daarna volgde bijvoorbeeld RTL Travel en 3 op reis. Sinds 2014 maakt ze Floortje naar het einde van de wereld, waarin ze mensen opzoekt die op afgelegen plekken wonen en waarvoor ze de Gouden Televisiering won. En op dit moment is de reeks Floortje gaat mee te zien, waarin mijn gast met fotograaf Jasper Doest over land van hier naar Nepal reist om de relatie tussen mens en dier te onderzoeken. En ergens naast, bovenop en onder dit alles heeft ze ook nog tijd gevonden om te schrijven. Heimwee moet je koesteren, heet haar nieuwste boek, waarin ze verslag doet van 25 jaar reisprogramma's maken. Een boek over haar avonturen is het, maar ook over haar drijfveren. En over dat kind dat nog steeds buiten aan het spelen is, terwijl haar leeftijdsgenootjes allang serieus binnen zitten. Floortje Dessing is geboren in 1970. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je bent net weer terug uit Zimbabwe. Zimbabwe, ja. Wat heb je daar gedaan? Nou, daar hebben we een prachtig verhaal gemaakt voor Floortje in het einde van de wereld, nieuw seizoen. En dat was een verhaal waar we eigenlijk al 7 jaar op aan het azen waren. Sorry, even een slokje. Ik word er emotioneel van. Nee, dat valt mee. Ik word er nieuwsgierig van. Ja, nee, we 7 jaar lang zijn we hiermee bezig geweest om dit verhaal te kunnen maken. En de mensen zelf, die wilden niet. Dus, maar ja. De aanhouder wint, zeggen we dan. En het is gelukt. Heel bijzonder verhaal. Echt in the middle of nowhere. En waarom wilden ze niet? Het is een beetje gecompliceerd, maar het gaat over een hele bijzondere man. Brent Stapelkamp of Stapelkamp. Als je het op zijn Zimbabweaans uitspreekt. Dat is een ongelooflijk fascinerende man van eind 40. Die jarenlang als leeuwenonderzoeker heeft gewerkt in het Hwange National Park. Dat ligt op de grens met Botswana. En dat park is eigenlijk beroemd geworden omdat daar de allergrootste en meest beroemde leeuw van Afrika is doodgeschoten. Cecil heette die. Door een tandarts uit Amerika die daar ongeveer $150,000 voor neer heeft gelegd. Jachttoerisme. Ja, trophy hunting. Dat is iets, ja, nou, je vertelde net, ik maak een programma over mens- en dierrelatie. Dit is voor mij een van de meest bizarre fenomenen die er zijn op aarde. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want er zijn nog meer heel veel gekke dingen die gebeuren met dieren. Maar dit is er ook weer zo eentje. En die man die wilde eigenlijk gewoon dat dier schieten, omdat er is, het is een heel lang verhaal dit, hè? Merk ik nu. We hebben een uur. Ik hou het kort. Nee hoor, maar die wilde dat dier schieten, want er is een soort competitie wereldwijd, online, tussen jagers die het grootste dier op aarde proberen te schieten in allerlei verschillende categorieën. Hij wilde het grootste dier in de categorie handboogschieten wilde hij de grootste leeuw schieten. Dat is hem gelukt. Alleen is het viral gegaan dat hij dat geprobeerd heeft. Nou, dat is een heel, heel lang verhaal. Doorgaan rollen. En Brent dus, die ik geïnterviewd heb, dat was degene die die leeuw eigenlijk in de gaten hield. Hij werkte voor het National Park en hij had de leeuw ook getagd. Hij had de leeuw had hij een collar omgehangen. En hij was ook degene die ontdekte dat het dier dood was, omdat de halsband niet meer bewoog. En daardoor is hij in het nieuws gekomen wereldwijd. En dat was heel erg veel ophef gaf dat, omdat hij zich ook heeft uitgesproken tegen het trophy hunten, terwijl het een bron van inkomsten is voor de Zimbabwanen. Voor de Zimbabwanen. Dus nou, dat zorgde voor heel veel onrust en heel veel heel veel moeite in zijn werk. En zijn gezin heeft er heel erg last van gehad. Zijn vrouw heeft er heel erg last van gehad. Ze hebben ook zelfs bedreigingen gekregen. En dus ze zaten niet te wachten op Voortje Dissing uit Nederland, die ook weer even over Cecil zou beginnen. Maar ik wilde heel graag naar ze toe, omdat zij wonen in een dorpje in the middle of nowhere. Ze wonen tussen de lokalen. Ze hebben hun eigen huis gebouwd van leemen huis. Daar hebben ze een jaar over gedaan. Ze hebben een zoontje van 14 die de lokale taal spreekt, die kliktaal. Die niemand spreekt en begrijpt. En dat mannetje loopt elke dag 3 uur heen en weer naar school. Het is een fantastisch verhaal. Maar ja, nogmaals, ze waren nogal reluctant, omdat ze zoiets hadden van, ja, dan heb je weer de pers. Uiteindelijk is het gelukt. Want dan overtuig je ze dat jij het anders doet. Nou, we laten ze vooral het programma zien. En we laten ze zien dat het niet, dat Cecil was wel een ding. Maar het ging ons niet om de schuldvraag. Maar meer om, wat deed het met jou als onderzoeker? Hoe zie jij die hele verstandhouding mens-dier? Maar ook, hoe zie jij überhaupt de verstandhouding mens-mens? Ook in een land als Zimbabwe. En daar was hij echt een uitgelezen persoon voor. En zijn vrouw trouwens ook. Omdat ze hebben zo'n prachtige visie op wat ze aan het doen zijn daar. Afzien in echt het heel basic leven wat ze doen. Maar voor een hoger doel? Voor een absoluut hoger doel, ja. Ze zijn zo zinvol bezig daar. Hoe lang ben je er geweest? In totaal 10 dagen, zoiets. Ietsje minder. En is dat dan lang genoeg om, als je dan terugkomt, weer de blik van de buitenstaander te hebben? Of heb jij sowieso altijd op Nederland de blik van de buitenstaander? Ik ben de buitenstaander. Hè? Ik probeer me ook altijd te verplaatsen in wat een iemand zou willen vragen die daar ook heen gaat, die helemaal nog nooit naar Zimbabwe is geweest of hele gekke dingen heeft gezien zoals ik dat gezien heb. Ik wil niet te veel worden van, oh ja, weet je wel, ja, oh ja, jij daar, oh ja, nee, heb ik vaak gezien, weet je, oh ja, ja. Je moet gewoon nieuwsgierig blijven natuurlijk naar wat hun drijft en dingen blijven afvragen die je misschien al weet, omdat je heel veel research hebt gedaan. Maar ik bedoelde, hoe kijk je, als je dan weer naar Nederland komt, ik heb, als ik op vakantie ben geweest, dat het weer even duurt voordat je geland bent. En dan bekijk je je omgeving even met de blik van de buitenstaander. Ik heb eigenlijk een feilloos mechanisme ontwikkeld om 2 levens te hebben. Dus ik kan, zeg maar, in Nederland ben ik echt in Nederland. Maar zo gauw je mij in een vliegtuig of in een trein of in een wat dan ook wat beweegt naar een andere plek vervoert, ben ik daar. En ik kan dan, ik blijf niet hangen in de emotie van, wow, oh gaaf, ik ben weer in, puntje, puntje, puntje. Ik kan heel snel, oh, ik ben hier weer. Ik herken het vaak, hè. Ik ben veel plekken geweest, maar ik ben niet blasé of zo. Maar ik kan snel in een bepaalde sfeer weer stappen van, oh ja, we zijn in Afrika. Oké, schakel. Ga je zo in die versnelling, weet je, oké, ga ik daar naartoe. Oh ja, dan moet ik weer een beetje hosselen en een beetje gedoe. En Afrika is voor ons heel lastig met filmen. Heel veel gedoe altijd. Camera's, vergunningen, mensen. Maar ik kan me voorstellen als je dan op Schiphol landt, dat het toch... Nou, ik heb in Nederland altijd weer van, oh, heerlijk. Het gaat wel allemaal zo soepel. Hè? In Nederland vinden we van alles. Heel vaak. Om van heel veel dingen vinden we wat. Vinden wij meer dan we dan vinden andere, zoveel. Ja, daar kunnen wij heel goed wel ergens wat van vinden. En ook boos zijn. Als je weg bent geweest en je komt in Nederland terug. Ik ben met de auto dus voor het programma waar je het even kort over had, naar Nepal gereden. En dan ga je dus het Indiaanse verkeer en het Nepalese verkeer. En dan kom je hier in het verkeer in Nederland en denk je, oh, het is iedereen boos. Mensen zijn boos, heel snel. Vingers. Vandaag ook weer stond ik even net een heel klein stukje over een vak met een kruis. Meteen iemand die meteen, weet je wel. En dan denk ik echt, oh man, ontspan. Weet je, in India is het 190.000 keer drukker en ingewikkelder en... Kan je een dag wachten voordat je moet oversteken? Ja, maar daar zie je nooit iemand zijn middelvinger naar je opsteken. Dus het is ondenkbaar. Tenminste, mij is het niet gebeurd. En ik heb het ook in vrij weinig andere landen meegemaakt. En waarom denk je dat we zo boos zijn? Oh, we zijn... Of is het ongeduld? Ongeduld, haast. Mensen zijn gefrustreerd. Heel veel... Ik ben nu aan het generaliseren. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die dat helemaal niet zijn. Maar ja, ik denk iedereen die... Ik las laatst met wie was het nou... Was ik ook een interview met iemand die lang is weg geweest. En die komt dan en die zei het ook. Het is stom dat ik even die naam niet weet, maar... Dus ook van... Mensen zijn zo boos. Gewoon, ja, van ik rij hier. Ik heb recht om hier te rijden. En jij ik betaal belasting voor deze baan. Ja, dus, en wie denk je wel? Of zo, weet je wel? Ik reed toevallig, het is grappig, ik reed even in iemands auto, in een dikke auto, vandaag. En... Dan merk je dus ook hoe mensen daarop reageren. Je druk je allemaal veel sneller weg. En ja, wie denk je wat je bent en zo. Weet je, dat allemaal. Dat is wel een vrij lang verhaal dit. Maar zo werkt het in Nederland best een beetje. Dat we gewoon altijd heel snel van A naar B. Bij ons kan alles heel snel ook effectief geregeld worden. Als jij ergens heen moet. Als jij van Groningen naar Zeeland moet, dan kan dat heel effectief. Ja, op meerdere manieren. Ja, heel makkelijk. Je hebt Google Maps, kun je zien wat de snelste weg is. En als er een opbreking is, dan wordt het allemaal netjes. Sorry, opbreking, sorry. He, je moet even omrijden, sorry. He, wij hebben bussen waarop staat, sorry, buiten dienst. Nou, dus in geen enkel land op aarde kom je dat tegen als in Nederland. Hebben we dat te makkelijk? Wij hebben het heel makkelijk. Dat zeg ik heel generaliserend wederom, want er zijn heel veel mensen die het helemaal niet makkelijk hebben. Maar als je gewoon naar in zijn algemeenheid kijkt als Nederland, als land, dan hebben wij, dan wordt het ons, dan hebben wij een heel, dan kunnen, oké, formuleer even goed, Floortje Dessing. Dan kun je je in principe redelijk goed in heel veel situaties begeven. En er zijn heel veel mensen die hun best doen om het goed voor je te laten lopen. Hè, dat klinkt een beetje wollig, maar elke nacht zijn ze bezig om winkels te distributeren. Ja. Winkels vol te leggen. Er wordt 's nachts aan de weg gewerkt, zodat je overdag kan doorrijden. Er wordt vooruitgedacht om te zorgen dat de ziekenhuizen draaien, ook als de stroom uitvallen. Er zijn allerlei manieren is ons leven heel goed georganiseerd. In tegenstelling tot wat sommige mensen wel zeggen. Maar het is wel echt zo. En er is van alles mis. En er gaan ook dingen mis. En, hè, er valt heel veel te verbeteren. Maar als je even heel helemaal uitzoomt naar achter, dan zijn heel veel dingen in Nederland relatief heel goed geregeld in vergelijking tot heel veel andere landen. En wat doet dat met ons? Ja, dat maakt dat wij ook vinden recht om door te rijden. En ik hoor niet te wachten op iets wat ik... Hè, ik heb vandaag iets besteld, dus het moet er morgen zijn. En... ja, waarom is dit product er niet? Waarom is het niet leverbaar? Hoe kan dat nou? Weet je wel? Dat soort dingen allemaal. Daar zijn we heel erg aan gewend. We kunnen heel effectief leven in Nederland. Je kan echt, als je zaken wil doen, bam, bam, bam. Er zijn allerlei regels. En het duurt soms eindeloos om een vergunning of zo te krijgen. Ik zeg maar wat. Maar je weet wel ongeveer, mensen zijn altijd mensen die je kunnen helpen. Er zijn instanties die je kunnen helpen. Dus als je het echt heel breed ziet. Hè? Nogmaals, even niet inzoomen op ook van allerlei dingen die niet kloppen. Maar je kan in Nederland redelijk, ja, achteroverleunen. Nou, dat zeker niet, maar je kan wel als je wil goed doorpakken. En in heel veel landen kun je niet doorpakken, omdat er van allerlei gedoe is. Ja, als je We gingen, weet ik veel, in Tanzania gingen we filmen. En dan staan we op straat en rijden we alle vergunningen. En dan komen ze naartoe. Ja, nee, dit klopt niet. Jouw vergunningen kloppen niet. Nee, die kloppen wel. Die hebben we gehaald bij de ambassade. Weet je, hier, dit. Nee, dat klopt echt niet. Hup, mee naar het bureau. Nou, hup, mee naar het bureau. Want dan willen ze geld. Ja, willen ze geld. Of ze willen gewoon, er is iets. Ja, of laten zien wie de baas is. En die, oh ja, moet je even nadenken. Wie is de baas? Zimbabwe, hetzelfde verhaal. Komen in het dorp. Daar was een chief. En die chief ging over dat dorp waar wij wilden filmen. Ja, dan moet je bij die chief moet je komen. Dan moet je wat cadeautjes meenemen. Maar dan heb je het echt over stroopwafels. Dus geen omkoperij. Maar je moet wel even naar de chief. Je moet even laten zien dat je even er bent. Gezellig doen. Ja, je moet, het is niet gezellig, want dat woord kennen ze niet. Maar je moet wel even respect tonen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus daar gaan we helemaal in mee. Nou, en in dit geval was de chief. Wij waren ook nog even detail, maar ook nog even naar een politiebureau geweest. Want daar moesten we ons ook even melden. Nou, dan was de chief boos. En heel boos. Dus we werden eerst 10 minuten uitgescholden. Omdat we niet eerst naar de politie hadden gaan, maar eerst naar de chief. Uit hadden we moeten weten. Ja, dus ik had een fixer bij me. Iemand die zijn taal sprak. En daardoor ging het. Hij kon ook wel Engels uiteindelijk. Maar zo word je eerst 10 minuten uitgescholden. Als buitenlandse ploeg. Dus zit je daar. Ja, heel vervelend. Ja, hadden we niet moeten doen. Hè? Nee. Even, hè? Nou, en dan is het weer goed. Toen ging de chief lachen en waren we van harte welkom. Dus dan moet je dan even doorheen. En soms duurt dat een half uur of soms mag je helemaal niet filmen. Maar dus dat zijn, ik geef maar even als voorbeeld. Dat zijn van die dingen waar we in Nederland in ieder geval niet mee dealen. Op zo'n manier. Begrijp je wat ik bedoel? En als je dan dat de agressie in het verkeer ziet, denk je dan ook, oké, ik neem jullie gewoon allemaal wel even mee naar Afrika. En dan kan je eens kijken hoe het daar gaat. Dat is heel verleidelijk om dat te denken. Van ik, de wijze reiziger die alles gezien heeft, zal je nu wel even laten zien hoe het werkt. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Want ik kan ook chagrijnig worden als iets niet lukt of zo. Ik kan daar ook af en toe wel in vervallen. Maar ik heb wel heel vaak dat ik echt denk, oh, ga even een maandje mee naar Irak, waar we net zijn geweest of zo. Hè? Want dat is bijvoorbeeld wel extreem, maar dat land is gewoon kapot en daar werkt niks. En daar moeten mensen zo creatief zijn om te overleven. En zo kan ik er nog wel een hoop opnoemen. En dat geldt trouwens voor heel veel landen. Daar moet je echt creatief zijn om gewoon de dingen een beetje te regelen voor jezelf. Als je bijvoorbeeld dan naar het ziekenhuis wil of zo, of als je een arts wil. En dan soms denk ik wel, vind ik het wel jammer dat je dat niet aan meer mensen kan laten zien. Je kan wel met je programma's natuurlijk daar naartoe. En dat doe ik ook. En dat vind ik heel belangrijk. Dat wil ik ook graag blijven doen als het me gegeven is. Maar het is, soms wel een beetje schrijnend soms. Hè? Dat we zo boos klagen. En het lijkt nu net alsof ik heel, of ik alleen maar afgeef op Nederland. Helemaal niet, want ik hou intens van dit land. Maar ja, het is wel zo vreemd verdeeld op de wereld. Het is echt heel vreemd verdeeld op de wereld. Daar ben ik wel echt uit na al die jaren. En waar je volgens mij ook wel uit bent, is dat we wat meer het roer om mogen gooien in Nederland. Of als mensen misschien. Nou, ik heb het idee. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat. Nee, maar laten we gewoon de aangewezen persoon ben om dat te vinden. Nou, ik heb het idee dat je vaak denkt, kom eens uit je groef. Nou, ik weet niet. Kijk, ik ben zelf iemand die niet van groeven houdt. Hè? Ik ben iemand die, ik wil verandering en ik wil leren en ik wil graag afwisseling. Hou ik van. Een vast huis en een vaste baan en vast, dat is voor mij een gruwel. Maar er zijn heel veel mensen waarbij dat prima past. Dus die hebben dat helemaal niet van kom uit je groef. Die zitten in een prima groef en die zijn daar heel gelukkig. Dus wie ben ik om daarvan te zeggen, kom eens uit je groef. Ik vind wel fascinerend dat ik best wel veel mensen op me afkrijg die zeggen, ja, ik zou wel dit willen of ik zou dat wel willen of ik verlang wel iets meer naar wat meer in harmonie met echt meer naar mijn hart te leven of wat meer buiten te zijn. Maar dat is allemaal moeilijk en ja, die zitten vast in een bepaalde levensvorm waar ze ingegroeid zijn. Ja, kijk, als je dat gevoel hebt, hè, dat je daar gaat mijn programma natuurlijk heel erg over. Hè, mensen die uit het gewone zijn gestapt, of mensen die uit hun comfortzone zijn gestapt, laat ik het zo zeggen. En die voor een leven kiezen waarvan ze zelf denken dat het heel dicht ligt bij datgene wat ze gelukkig maakt. Die gaan echt op zoek naar wat past bij mij. Dus ik vind mensen, als mensen dat aangeven, vind ik natuurlijk altijd heel fascinerend. Zo van, ja, maar wat is het dan wat je mist of zo? Van de week nog sprak ik iemand, een redactrice, ontzettend leuke, goede redactrice, die met een heel leuk programma werkte en dat heel goed deed. Echt heel goed. Maar ze zei wel, ja, ik wil wel eigenlijk eruit. Ik wil gewoon even een paar jaar gewoon even een hele andere werkomgeving, ergens in het buitenland iets doen wat niet per definitie te maken heeft met wat ik nu doe. Maar ja, ik zit hier eigenlijk ook wel goed. Dus ik weet het niet. Ik vind het moeilijk, weet je wel. Dat vind ik natuurlijk heel interessant. Wat is het, denk je? Nou, dus dan heb je wel dat gevoel van ik zit eigenlijk best wel goed. Maar dan is het toch dat ze zeggen, ja, ik zit toch in mijn cv. Dan komt er een gat in mijn cv. En ik zit hier eigenlijk goed op de plek waar ik zit. En ik moet eigenlijk weer doorgroeien in dit. Het is een angst dus. Nou, ik weet niet of het angst is, maar het is ook, ja, het is gewoon een, het is toch iets sluimerends wat we als mens wel, wat best wel wat mensen toch in zich hebben. Dat gevoel van, oké, ja, ik doe nou 25 jaar dit of 20 jaar dit of dat. Maar ik ga wel lekker, het is iets te, het gaat te veel, het sukkelt een beetje te veel. Te gesapig. Ja, gesapig, te weinig. Echt voelen dat je leeft gewoon. Dus te weinig bewust leven. Ja, dat is moeilijk. Maar ik weet niet of het bewust is, maar te veilig of zo. Dus is het toch een soort van angst om dat los te laten? Ja, dat is natuurlijk altijd eng. Ik vind het ook nog steeds eng. Sommige dingen vind ik ook nog steeds eng om te doen. Maar dat dwing ik mezelf om toch die dingen te doen die ik toch wel een beetje eng vind. Maar wat zeg je dan als zo iemand naar je toe komt? Van, je moet het gewoon maar doen. Nee, want ik ben niet zo van, oh joh, spring lekker in het diepe, gooi lekker alles weg wat je hebt. Daar gaat het niet om. Maar als je kijkt naar al die mensen die je geïnterviewd hebt, wat is daar dan de gemene deler dat zij dat wel konden? Of was de nood gewoon zo hoog dat het dit leven? Nou, het zijn hele verschillende motivaties die mensen hebben om in mijn geval dan aan het einde van de wereld te gaan wonen. Maar ik heb ook een serie in Nederland gemaakt in tijden van COVID. En dat waren mensen die gewoon in Nederland iets eigenzinnigs doen. Hè? Een jongen die werkte bij een uitzendorganisatie. Dikke baan, dikke auto, alles op orde. Maar die dacht, nee, is niet genoeg. En die is nu wildplukker. En die heeft een hele mooie, prachtige tuin buiten Arnhem, waar die allemaal bijzondere groenten kweekt. En daar wordt hij wel heel gelukkig van. Maar ik spreek natuurlijk ook mensen die op het puntje van Australië in een vuurtoren wonen. Een jaar als vrijwilliger, maar daar helemaal gelukkig zijn en er niet af kunnen en zo. En wat hun, denk ik, deelt, is dat zij, dat zij toch, ik noem het altijd een beetje een diepe springen zonder bandjes. Toch maar gewoon die dingen overboord gooien die het leven altijd heel comfortabel en makkelijk maken. Maar je moet gewoon, vaak merk ik bij einde wereld mensen en bij mensen die een beetje, zeg maar, hun eigen pad zijn gaan volgen, moet je bereid zijn om dingen in te leveren. En daar hebben wij heel veel moeite mee, dingen inleveren. Ja. Ook omdat we natuurlijk heel veel hebben. Dat geldt voor heel veel dingen. Heel veel dingen vinden wij moeilijk om afscheid van te nemen. Want we zijn aan heel veel dingen gewend. Heel goedkoop eten bijvoorbeeld. Of goedkope kleren. Nou, gewoon eten. Wat er gewoon in de supermarkt eten wat er ligt. Altijd is. Ja, maar dat is ook een basisbehoefte. Maar ik bedoel, we zijn gewend. Wat ik zeg. Dat eten bijvoorbeeld is heel goedkoop in Nederland. Jij vertelt dat jij op Schiphol altijd al je boodschappen doet. Ja. En dan ook weer zoals dat is in een supermarkt. Alle soorten thee en alle soorten dit en alle soorten dat. Het is natuurlijk enorm gemakkelijk. En dat is waar ik mee begon. Ons leven is heel makkelijk. Je kan echt letterlijk bijna in elke supermarkt wel uit minstens 30 soorten kaas of zo. Kaas kiezen, weet je wel. Dat is wel. Maar jij portretteert dan mensen die zelfvoorzienend zijn soms. Of regelmatig. Ja. Dan kan je ook een hele hoop niet doen. Juist dus door de schaarste in datgene wat ze doen. Hè, doordat dingen die voor ons. Ik kan in Nederland elke dag naar de supermarkt 40 soorten yoghurt kopen of zo. Ik zeg maar wat. Dus yoghurt is gewoon, yoghurt. Ik koop het, eet het op. Nou, prima. En dan ben ik ergens heel ver weg. En dan ben ik, weet ik veel, soms zitten we ergens een maand op een boot om ergens te komen. En dan kom je bij iemand eindelijk aan in een heel klein eilandje. En die heeft dan zelf yoghurt gemaakt. Met een plantje en een schimmelcultuur. Met een plantje. En dat schimmeltje heeft hij al 3 jaar heeft hij in zijn koelkast staan. En dan maakt hij dan zijn eigen hele bijzondere kleine potjes yoghurt van of zo. Ik noem maar even voorbeeld. Dan zit je echt te smikkelen. En dan is die yoghurt iets wat je helemaal bijblijft. Ik vind dat principe altijd zo mooi. Het is heel klein, hè? Het is iets heel kleins, maar die schaarste van iets, wat dat dan weer heel bijzonder maakt. Dus ik neem altijd, zo als het lukt, als lukt me niet altijd, want soms wordt die afgepakt bij de douane, neem ik een stuk kaas mee uit Nederland als voor mijn gasten. En dat vinden ze namelijk allemaal lekker. Het is heel lastig, want ik heb laatst ook weer 3 weken op een schip gezeten en met een stuk kaas in mijn tas en zo. En het moet dan weer over in vliegtuigen en allemaal ingewikkeld en het smelt. En dan ik laat het allemaal om zielen en la la la. En dan dus dan kom je met dat stuk kaas aan. En mensen kennen natuurlijk vaak aan het einde wereld niet echt goede goudse kaas. En dan gaan ze helemaal uit hun plaat van die kilo kaas. Dat vind ik altijd zo leuk. En dat is een soort, dat gaan ze dan hele kleine stukjes opsmikkelen in de weken die daar komen en zo. En dat vind ik altijd zoiets heel kleins, maar iets heel moois altijd. Iets heel ook symbolisch voor hoe ze zo van die kleine dingen weer kunnen genieten. Maar dat geldt natuurlijk op grotere dingen, ook voor hele andere zaken. Hè? Ook weet je, als jij bijna geen internet hebt en je hebt af en toe internet, dan is dat iets heel waardevols. Of als je je vrienden niet zo vaak ziet, maar 1 keer per jaar komen ze en dan de rest van de tijd doe je met FaceTime, maar stel je voor. Maar ze komen 1 week naar jou toe, dan is dat zo intens die week. Dus ik vind dat die schaarste zorgt ook voor een soort intensiteit. Die vind ik altijd zo mooi. Begrijp je wat ik bedoel? Is het iets om te ambiëren? Ja, ik probeer het zelf altijd wel. Maar ik hang er zo met 2 benen tussen. Je noemt het steentje in je schoen. Ja, ik heb altijd zo'n steentje in mijn schoen, omdat ik altijd denk, als ik daar op dat soort plekken ben. Het is een sluimerend verlangen naar een leven met meer vrijheid en meer natuur omheen. Ja, dat is bij mij iets waar ik me al heel lang, als kind had ik dat al. Ja, ik tekende als kind echt gewoon huizen in de natuur. Ik had zelf zo'n huis getekend waar ik mezelf dan zag wonen. Met een paar paarden en zo. Maar dat is er nooit van gekomen tot nu toe. Omdat ik te veel gebonden ben aan wat ik hier heb. En het werk wat ik doe, wat ik zo ontzettend leuk vind. Mijn familie, mijn vrienden. Maar die wens wordt wel steeds sterker. Dat huisje wat ik toen tekende als kind. Dus als je 80 bent, dan woon je ergens met een schaap in de tuin. Nou, dat is wel echt mijn droom, ja. Maar je bent er nu nog niet aan toe om dus afscheid te nemen van de 40 soorten yoghurt. Of zit het meer in de mensen? Nou, ik ben wel langere periodes ook weg. Hè. Ik wil niet te veel wennen aan alles wat allemaal zo comfortabel is. Niet dat ik een soort zelfkastijding doe of zo, maar ik kan soms ook een beetje te veel in een hier in een soort gemakkelijk leven, wat anders zo lekker is. Lekker pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, weet je wel zo. Zo, de dagen zo rijgen zich zo lekker aan elkaar en je hoeft niet zo heel erg hard. Yoghurt in de supermarkt, nieuwe spijker. Ja, gewoon je hoeft niet zo. Als je bijvoorbeeld in Nederland, ik hou heel erg van wandelen als je de natuur ingaat. Ja, in Nederland kan je echt niet verdwalen. Er kan niks fout gaan in Nederland. Je moet echt heel erg je best doen om in de natuur in Nederland dood te gaan. Ik wil niet dood, maar ik bedoel, in Nederland is het zo veilig. Als je gaat wandelen in Nederland, ja, dan kom je na een paar uur kom je sowieso altijd wel weer een weggetje tegen of een huis of iets. Een elektriciteitsmast, die volg je en dan ben je weer in de bewoonde wereld. Begrijp je? Dus je hoeft ook, wandelen is heerlijk en dan kan je lekker van genieten. Maar het is niet zo van dat je weekends, want daar hou ik heel erg van, met een tent en een kajak of zo, een rivier opgaat. En zo, nou, jongen, even scherp zijn, jongens. We gaan echt een avontuur beleven. Nee, dat hebben we niet. Ben je even 4 dagen, je kan het. Ik kan hartstikke mooi. Het is prachtig, hè? Nederland is zo mooi. Maar het is allemaal heel veilig en zo. Ik hou altijd wel van een beetje dat randje wat eraan zit. Het moet wat ruig. Ja, en niet van, oh, ik wil alleen maar, weet ik veel, bungee jumpen en ruig. En ik ben weer niet dood gegaan, wat heerlijk. Weet je, dat niet. Het is geen adrenaline kick. Nee, daar gaat het me niet om, nee. Nee, het is gewoon de ruimte, het grootste, het avontuurlijke. Dat kan ik soms een beetje missen. Dan heb je wel het ideale werk. Dan heb ik wel, ja. Nou, het komt lekker in de buurt van wat goed voor me is, ja. Ja. Ik ga even voor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen vertellen wie ik ben. Ja. Wie is deze vrouw? Een korte dienstmededeling. Dit is Floortje Dessing. Dat ben ik eigenlijk al wel klaar. Want iedereen kent je wel. Maar ja, dat denk ik we niet. Doen het gewoon nog een keer. Floortje is programmamaker en presentator. Van onder andere Floortje naar het einde van de wereld. En Floortje gaat mee. Ondernemer ook en schrijver. Haar 5e boek heeft net het levenslicht gezien. Heimwee moet je koesteren. En hierin doet ze verslag van maar liefst 25 jaar reisprogramma's maken. En over als een kind zijn dat nog steeds buiten aan het spelen is, terwijl haar leeftijdsgenootjes binnen zitten. Qua Correct. Ja, dat klopt. Ja, zo voelt het wel. Wat voor kind was jij? Heel ongeduldig. Ik, volgens mij was ik echt een kind. Wat ik niet heel veel andere mensen toewens. Ik was namelijk altijd ongeduldig. Ik wilde volwassen zijn. Ik zat op de vrije school. Dat was mijn redding. Want daar kon je gewoon redelijk veel buiten zijn. Veel in de natuur zijn. Er wordt gekeken naar het individu van het kind. Ik was er heel gelukkig. Maar ik was wel... Je beschrijft jezelf ook als iemand met een somber kant waarbij het glas echt half leeg kon zijn. Ja, als kind kon ik kon wel heel intens mijn emoties voelen. Je hebt van die kinderen die zijn gewoon lekker. Hè, die gaan gewoon lekker, die zitten lekker in de wedstrijd, die gaan gewoon zo lekker pom pom pom pom pom. En bij mij was het altijd van die uitschieters, intense blijdschap. Ik ben niet manisch of zo, helemaal niet, maar ik kon wel heel blij zijn, maar ook heel verdrietig als kind ook. En waar ging dat verdriet dan over? Dat verdriet ging vooral vaak over dat ik dan nog 6 jaar naar school moest en dat ik dan kon uittekenen hoe die jaren eruit zouden zien in mijn hoofd. Dus ik wilde groots en meeslepend leven, ook als kind al. Ik ging naar de bibliotheek met mijn fiets en dan ging ik daar uren rond struinen. En dan nam ik een hele grote stapel mee onder mijn snelbinders. En dan ging ik thuis eindeloos plaatjes kijken van alle grote woeste dingen die er in de wereld te beleven waren. Dus zo leefde ik, weet je wel. Dus ik kon niet wachten om die wereld in te gaan. En dat kon ook. Had je het idee dat was een toekomst die voor jou in het verschiet lag? Want je vader had een gewone baan. Ja, mijn vader had een klein offsetdrukkerijtje op de oude zijde achter Burgwal in Amsterdam. Je moeder werkte als... Ja, dat was pianolerares. Zorgde voor de kinderen. Ja, zorgde voor de kinderen. Dat is dan je voorbeeld. Ja, maar het is heel leuk dat zij namen ons altijd mee op avontuur in Nederland. Als kind al. Dus kamperen? Ja, we gingen kamperen. We hadden geen auto, dus alles ging op de fiets. Ze zijn een keer, toen ik 3 was en mijn zusje 4 en dan nog eentje 5 en 6... met de fiets van Heemstede naar Amersfoort of zo gefietst. Echt wel een takkeneind voor een kind van 5. Want mijn zus zat op een fietsje en die fietste gewoon van Heemstede naar Amersfoort. Nou, Kleine bandjes, dus Haarlem, Heemstede, Amersfoort. Dat is echt een eind fietsen. Maar dat deden we gewoon en... tentje mee en dan gingen ze bij een boer, gingen ze aanbellen en dan stond mijn vader met 2 kleine dochters aan de hand. Nou, elke boer zei natuurlijk, ja, zet je tent maar neer, weet je wel. Nou, dan gingen we bij de boer kamperen. En dat deden we ook het weekend. Dus zag je dan later zo'n leven voor je? Als wat? Toch een huisje, boompje, beestje en nooit. Dan, nooit van mijn hele leven. Heb ik nooit gehad. Maar waar haalde je dan dat voorbeeld vandaan? Dat het ook anders kon. Het is een mysterie waar dat vandaan komt. Want in Heemstede waren er geen wereldreizigers, denk ik. Nee, joh. Nee, absoluut niet. Je had, toen ik wat ouder werd, had je natuurlijk Boudewijn Boeg. Dat vond ik echt een briljant mens. Maar dat was natuurlijk niet iemand waar ik me direct in kon spiegelen. Dat was een uiterst belezen, anders, totaal ander type. Grootste privébibliotheek van Europa had hij volgens mij in zijn bezit. Ja, het was een enorme... Ja, dat was natuurlijk zo'n... Ja, iedereen die kent hem nog wel. Dat was natuurlijk een hele bijzondere man. Ja, en ik kwam uit Heemstede. Ik woon op de Herenweg. En ik had helemaal geen enkele link met media, met Hilversum. Niks. Nul. Nada. Ik was ook best wel verlegen nog. Bescheiden. Ik droomde groot, maar ik leefde best wel klein. In mijn hoofd gebeurde er van alles. Maar gewoon niet concreet. Jij zou gaan reizen. En dat... Ja, ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Ik wist gewoon, ik wil weg. Ik wil allerlei avonturen beleven. Maar hoe en wat... Geen idee. Nee. Maar wat je ouders betreft kon je alles worden? Nou, mijn ouders hebben ons altijd heel veel ruimte gegeven. Ze hebben altijd gezegd... mijn broer, heb ik als voorbeeld, die was... in de tijd studeerde hij wiskunde. En daar stopte hij mee omdat hij vuilnisman wilde worden. Omdat hij op een vrachtwagen wilde rijden. Ze zei, nou, dan ga je dat toch lekker doen, jongen. Dus dat heeft hij 2 jaar gedaan en toen werd hij verkeersleider daarna. Maar ik bedoel maar... Die vrijheid kregen wij. Er werd niet verwacht dat wij wat dan ook... gingen doen wat hun onvervulde wensen zou doen uitkomen. Terwijl als je kijkt naar mijn vader, die is van 1929. Die was als jonge jongen in de oorlog in Amsterdam. Nou, dat was echt niveau hongerswinter heeft hij echt gekend. Dus die kwam uit die winter. Die moest bij zijn ouders in de drukkerij gaan werken, want er was geen geld voor wat dan ook. En die wilde eigenlijk architect worden. En die wilde, maar dat kon natuurlijk niet, hè. Dus het had heel goed gekund dat hij ons helemaal in die richting had geduwd. Nou, ga nou maar doen wat ik niet heb kunnen doen. Maar zo zijn zij nooit geweest. Op zich wel knap. Ja, maar dat is de aard van het beestje. Zijn ze allebei zo, zijn ze zo. Zij geloven heel erg in de vrijheid van het individu. Zijn wie je wil zijn. Niet veroordelen. En als je het over heimwee hebt, want je boek heet Heimwee moet je koesteren, geldt het dan je familie? Zit daar de heimwee in? Nou, de heimwee, de titel van het boek slaat vooral op dat ik vroeger altijd dacht, ja, heimwee, dat is een emotie voor... die past niet bij mij, want heimwee suggereert dat jij... Heimwee, nacht, dat is heim, weet je wel? Dus pijn naar het huis, daar thuis. En thuis stond voor mij gewoon voor, ja, pom, pom, pom. Saai. Dat saai. Dat was niet saai. Ik heb hartstikke fijne, warme jeugd, maar ik vond dat saai. Dus daar kon je geen heimwee naar hebben. Ik wilde de wereld in. Dus ik heb heel lang gedacht dat heimwee... Als kinderen heimwee hadden, dat vond ik altijd... Nou, watjes. Ja, dat waren doetjes. Dat waren echt doetjes. Terwijl als je dan ouder wordt, zoals je wel meer dingen leert... dan zie je gewoon van, nee, het is prachtig dat je naar iets kan verlangen. Een thuis of een basis iets. Waar je het voor voelt dat je dat mist. Dus dat betekent dat er iets is waar je van houdt. En iets wat van jou houdt. Een liefdevolle basis, even als je het heel ruim ziet. En dat kan alles zijn. Dat kunnen ook je vrienden zijn of zo. Dus heimwee naar iets hebben is prachtig. Wat mis jij als je heimwee hebt? Nou, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik heb er niet zo heel veel last van. Want ik ben nooit... Maar dat komt ook omdat ik ben nooit langer dan 6 weken weg of zo voor mijn werk. Maar als je... Sommige mensen hebben het na een dag al, hè? Ja, precies. Dat klopt, dat heb ik dan weer niet. Maar ik kan soms wel intens verlangen gewoon naar het thuis. Er zitten zoveel fijne mensen waar ik heel veel om geef. En waar ik een heel sterke band mee heb. En ik woon boven mijn beste vrienden. En die hebben 2 kinderen van 5 en 8. Ik heb zelf natuurlijk geen kinderen, maar... Of niet natuurlijk. Ik heb zelf geen kinderen, maar... Die hebben een soort... En dat noem ik een soort van mijn leenkinderen. Die lopen, die komen bij mij logeren. En die hollen met een grote tas met knuffels de trappen op. En dan komen ze bij mij slapen. In een soort aanwaaitante of zo. Ik ben geen officiële familie, maar... Daar hou ik zielsveel van. Dus dat gevoel, die kan ik ook echt missen als ik weg ben. Je hebt in je boek gebruik je ook het woord... nou, nu ga ik struikelen. Kaukaipu is een Fins voor heimwee naar een plek waar je nooit bent geweest. Ja. En ik vroeg me af, kan je ook heimwee hebben naar een leven dat je nooit hebt gehad? Want je schrijft ook in je boek dat je... best wel even heb moeten, nou ja, ook wel afscheid heb moeten nemen van het beeld van dat je misschien nog eens kinderen zou krijgen. Nou, kijk, ik dacht, zoals denk ik veel mensen hebben wel, ik had nooit huisje, boompje, beestje in mijn hoofd, sowieso niet. Maar ik heb wel lang gedacht, nou, ik word wel eens rustig. Dus als je 20 bent, denk je, nou, oké, iedereen wordt rustig, 30 word ik dat ook wel. Nou, werd ik niet. Nou, zo schuift dat steeds verder op natuurlijk, hè? Dus je denkt, nou, ik ga wel een keer gewoon, krijg ik wel die behoefte om te settelen en een gezin te stichten. Maar het is nooit gekomen op die manier. Dus op een gegeven moment weet je gewoon... oh nee, dat zit niet bij mij in schijnbaar in mijn DNA dat ik dat wil. Terwijl je dat wel van jezelf verwacht. Want iedereen om je heen doet het. Dus 80% van de bevolking leeft zo. Of tenminste, een beetje gechargeerd. Maar heel veel mensen om je heen doen het. Laat ik het lekker bij mezelf houden. Hè, die leven toch op een gegeven moment... Zelfs ook de mensen waarmee ik reisde voor mijn werk. De meeste vrouwen kregen uiteindelijk toch een kind. Stopten met reizen. Werden thuisredacteur. Dus ik dacht ook, nou, dat zal bij mij ook wel een keer gebeuren. Dat is nooit gebeurd. Het was er niet. Het is nooit gebeurd. En daar moet je afscheid van nemen. Van dat gedachte, ik word wel een keer... Dat is ook een beetje die quote die je aanhaalde in het begin. Ik heb me altijd een beetje een buitenbeentje gevoeld in die zin ook. Ik dacht, ik word wel een keer... normaal, tussen aanhalingstekens. Want wat is normaal? Maar ja, nou laat ik zo zeggen... 70-80% van mijn vriendinnen in ieder geval... en de mensen om me heen... die hebben wat meer voor een normalere, traditionelere levensvorm gekozen. En dat heb ik nooit gedaan. Ik ben nog steeds een beetje een ongeleid projectiel... die over de wereld zwerft. En je komt er steeds minder, hoe ouder je wordt, van tegen. En steeds minder vrouwen van mijn leeftijd leven zoals ik leef. Dus dat is ook afscheid nemen van... iets waarvan je dacht dat je het wel zou gaan worden. Is dat moeilijk? Je bent er ook voor in therapie gegaan. Ik denk dat het voor iedereen moeilijk is om van verwachtingen die hij toch ergens in zijn leven heeft, op wat voor vlak dan ook, als het nou werktechnisch is of het nou werktechnisch is of qua wat ik net beschrijf, hè, dus persoonlijke omstandigheden. Ik vind het gewoon heel belangrijk. En als je zegt, ik ben ervoor in therapie gegaan, dat maakt het meteen alsof het een ondraaglijk iets was. Dat was het niet. Maar ik vind het zoiets groots, hè, dat je dus van een bepaalde toekomstverwachting afscheid moet nemen, dat ik het heel belangrijk vind om erbij stil te staan. Dat kun je alleen doen, dat doe ik ook. Veel over gepraat met vrienden. Ook sommige vrienden van mij die ook zo'n soort van pad hebben gekozen. Meeste niet met dat gekke reizen erbij en dat altijd weg zijn. En een onderneming en dit en bla bla bla. En dan vind ik het helemaal mooi om daar met iemand over te praten die, ja, een therapeut, die daar, ik zou sowieso iedereen therapie aanraden, omdat het zo interessant is om eens om uit te zoomen en eens naar je persoonlijkheid te kijken op een bepaalde leeftijd. Gewoon even kijken, waar ben ik eigenlijk alweer mee bezig? Oh ja. Zit ik nog een beetje op het goede spoor? Oh ja. Even gewoon iemand die je helemaal niet kent, niet vrienden of zo, maar even naar jou laten kijken en even wat over je te laten zeggen van hoe je nou eigenlijk bezig bent. En zat je op het goede spoor? Ja, ik denk wel dat ik op het goede spoor zit, maar het is wel kijk, we weten allemaal dat het leven zoveel rare curveballs gooit die je helemaal niet verwachtte. Dat is gewoon, zo is het leven. Alleen als je jong bent, dan heb je dat nog niet zo door. Maar naarmate je ouder wordt, heb je steeds meer door. Oh ja, oh god, dat loopt toch echt heel anders dan ik dacht. Al die clichés, weet je wel. En dus je kan nooit zeggen van of ik op het juiste spoor zit. Ik zit op een spoor waarvan ik denk dat het bij me past. Het is in ieder geval uit jou. Hè? Maar je doet ook maar wat, hè? In je leven. Naar zover we het nu weten, heb je het allemaal nog nooit gedaan. 30 worden, 40 worden, 50 worden. Is allemaal nieuw. Alle keuzes die je moet maken, grote keuzes. Krijg ik kinderen of niet? Neem ik die baan of niet? Emigreer ik of niet? Ga ik in dat huis wonen wel of niet? Dat zijn allemaal dingen die je ook maar een beetje gewoon denkt van, nou, ik doe maar wat. Ik hoop dat het goed uitpakt. Je hebt allemaal, toch? Ja. Ouder worden, joh, heb je nog nooit gedaan. We prutsen allemaal maar wat aan. We prutsen allemaal wat in de marge. En we hopen maar dat het pad wat we kiezen, dat het goede is. Ik denk dat mensen die wel kinderen krijgen, dat ook vaak denken van, nou, ik ga ervoor. Geen idee waar ik aan begin, maar God zegene de greep. En hup, ze duiken erin. En natuurlijk, dan leer je daar ook mee te dealen. Alles wat je daar tegenaan loopt. Maar ik weet niet of je, tuurlijk, ik denk dat als je kinderen krijgt, dat zoiets ook bijzonders geeft. Dat je wel weet, hè, je zal, dat je daar, dat brengt die heel ook, ja, het is iets groots. Het is gewoon dat yoghurtschimmeltje in je eigen koelkast. Ja, je hebt er niet heel veel van, dus je gaat er wel heel goed voor zorgen. Je gaat er heel goed voor zorgen, precies. En ik heb gekozen voor een ander leven, omdat ik voelde heel intrinsiek, bij mij past vrijheid en ik wil groot en avontuurlijk leven. Ik wil de wereld beleven en voelen en leren kennen en het liefst al die verhalen ook nog aan andere mensen daar wat van meegeven, dat ze er hopelijk wat aan hebben of niet, en dan gewoon lekker van genieten. Dat was mijn grote, vurige wens. Daar heb ik de afgelopen jaren naar geleefd. Dus niet van, ik wilde carrière maken of ik wilde zo nodig op televisie, maar dat wilde ik beleven. Ik heb mijn kinderdromen uit laten komen. Als je dat was mijn kinderdroom. Dit leven was mijn kinderdroom. Dus wat dat betreft denk ik wel dat ik op een goed pad zit. Maar wat is goed? Je weet het niet. Misschien was ik 100 keer gelukkiger geworden met 5 kinderen. Geen idee. Is ook zal het nooit niet weten. Niet relevant natuurlijk, zo'n vraag. Het is wel relevant, want je vraagt het je natuurlijk zelf. Iedereen vraagt het zich af. Hoe was mijn leven gegaan als ik puntje, puntje, puntje? Moet jij ook kennen? Ja, maar ja, er zijn natuurlijk 100 sporen. Zo niet 1000. Ja, maar dat is toch fascinerend aan leven. Dat je dus, je kiest een spoor waarvan je denkt, nou, ik denk dat het bij me past, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Nee, maar ik merk wel steeds meer dat omdat ik nu op een plek ben waar ik oké ben. En dan, als je dan ziet wat er achter je ligt, dan begrijp je ook dat alles ervoor heeft gezorgd dat je daar nu bent. Ja, maar er zijn ook heel veel dingen die gebeuren waar je geen invloed op hebt. Dat weet jij ook. Ja, maar op het moment zelf hoef je er dan ook, kan je over dingen twijfelen en je zorgen maken en het niet zeker weten. Maar ja. Dan kom je uiteindelijk wel weer. En dat is heel, als je dus wel een beetje blijft luisteren naar wat er ergens in je achterhoofd gebeurt en wat er ergens diep in je zit van gevoel, als je daar toch een klein beetje af en toe naar blijft luisteren en af en toe dan iets doet wat je eng vindt. Want ik denk dat jij het ook best eng vond om in één keer radio te gaan maken. Zeg zeker. Maar wat. Dat is toch hartstikke eng. Maar dan ga je toch doen. Dan denk je, nou, laat ik toch even, ik vind het spannend, maar ik doe het toch. Weet je wat, dat vind ik, dat soort paden nemen, mensen die dat soort paden nemen, dat vind ik interessant. Omdat je dan ja, dan kom je vaak wel toch wel enigszins wat jij zelf zegt op iets uit waarvan je denkt, hey, ja, het was niet altijd even makkelijk en ik vond het soms best wel heel ingewikkeld, maar ik zit toch denk ik wel op iets waar ik hoor te zijn of zo. Ja. In deze fase van mijn leven. Met alle hobbels en alle vreemde belachelijke curveballs die op naar me af zijn gegooid. Hoe noem je dat? Die op me toe zijn geworpen. En alle vreemde obstakels waar ik overheen heb moeten springen, waar die ik van tevoren niet bedacht had. Ja, over dingen eng vinden en het toch doen. Je schrijft in je boek dat jij je eerste reistelevisie was heel erg slecht. Heel slecht. Oh, extreem slechte televisie gemaakt. Ja. Ik heb laatst nog eens een keer iets terug zitten kijken. Denk, nou, het werd gelukkig echt om zaterdagmiddag om 5 uur uitgezonden. Want anders was ik direct weggehaald van de televisie. Had ik nooit meer op televisie mogen komen. Ja, ja, wat deed je niet goed? Nou, ik deed maar wat. We deden echt maar wat. Maar dat was wel een andere tijd. Er werden geen reisprogramma's gemaakt. Er was helemaal niets van. We waren helemaal niet bezig met is reizen wel of niet goed voor de wereld. Reizen was gewoon groots meeslepend en wauw, het kan. Er werd... Zie de wereld, hij is zo mooi. Ja, die hing een rugzak op. En in het geval van wat wij deden, gingen we gewoon... We gingen op reis en dan zagen we wel wat. We gingen filmen. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dan krijg je allemaal hele sneuwe televisie. Dus dat maakten we ook. Heel slecht ook, productioneel of technisch gezien. Dus, maar dat aldoende leert men, toch? Ja. Dat was wel een leuke periode, maar ja, ik had het even nodig. Ik moest even vlieguren maken, zeg maar. Is het nu nog een leuke periode? Want je schrijft ook in je boek, en ik ga hem ook gewoon erin gooien, ja, dat er geen journalist meer zeker de vraag laat liggen van, hey, Floortje, al dat vliegen. Ja, zeker. Nee, ik vind het een hele leuke periode, een hele goede periode. En in het kader van wat jij zegt over bewustwording, vind ik het ook een goede periode. Want dat die bewustwording in het geval bij mij van vliegen, dat is iets wat heel goed is dat we daar nu bij stilstaan. Had jij hem al eerder dan ja, ik was rest? Al een tijdje mee bezig. Ik probeer ook zoveel mogelijk. Kijk, ik blijf de kern van wat ik maak. Dat is mijn vak is reisprogramma's maken. En daar hoort bij je verplaatsen. Dus dan moet je er, als je dat niet meer wil, moet je gewoon stoppen. Want je kan ook in Nederland rondreizen. En we zijn nu bijvoorbeeld met de auto naar India gereden. Dus er zijn allerlei opties. Maar moet je niet stoppen? Ja, daar denk ik wel eens over na, ja. Absoluut. Maar ik ben wel altijd nog van mening dat ik het, als ik dan weer zo'n verhaal in Zimbabwe maak bijvoorbeeld, en ik maak een portret van zo'n jochie van 14 wat 3 uur lang door de bush loopt naar school en weer terug en regelmatig langs groepen leeuwen loopt. En dat ik dan met zijn vader gesprekken heb over hoe deal je daarmee als ouder. En hij komt weer met zulke prachtige bespiegelingen die zo gek zijn en zo, die je nog nooit gehoord hebt, die je denkt, weet je, kortsluiting. Oh, dat vind ik. Ik blijf het heel belangrijk vinden ook om dit soort verhalen te vertellen. En we proberen de impact zo klein mogelijk te houden. We reizen maar met 2 poppetjes en we proberen het. Het is wel moeilijk. Er zijn natuurlijk 2 verschillende grootheden. Je hebt aan de ene kant een verhaal wat absoluut voor het voetlicht mag, maar aan de andere kant een vliegtuig wat eigenlijk niet de lucht in moet. Ja, maar vliegt, dat klopt. Nou ja, eigenlijk niet de lucht in moet. Ik ben met je eens dat we daar veel bewuster mee om moeten gaan. Het is natuurlijk ook heel gek dat vliegen zo belachelijk goedkoop is. Dat betekent niet dat het alleen maar voor de elite moet zijn. Maar dat geldt dus voor vliegen. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat die discussie veel breder moet. Het gaat ook over ons eten. Het gaat ook over kleding. Een na meest vervuilende industrie op aarde is de kledingindustrie. Ik noem maar wat. Niet om het onderwerp af te leiden, want ik vind vliegen net zo belangrijk om het over te hebben. Maar het moet wel een breder verhaal zijn, vind ik heel belangrijk. Nu is het heel erg, oh, vliegen slecht, Floortje Dessing vliegt veel. Dat is slecht, mag nooit meer een vliegtuig de lucht in. Nou, dan ga je dus naar India, waar 1,4 miljard mensen wonen, die eindelijk na al die jaren nu goedkoop met charters kunnen vliegen. Dus begrijp je, bij ons begint de discussie, en dat is heel belangrijk, maar we moeten in het grotere plaatje ook blijven kijken wat er wereldwijd gebeurt. Heb je daar ideeën over? Of hoe we dat moeten doen? Nou, ik denk dat het... ideeën over. Ja, natuurlijk heb je er ideeën over. Kijk, het probleem met vliegen is... Desing, heb jij even de oplossing? Ja, kun jij vertellen hoe we dat gaan oplossen? Nee, maar het probleem is met vliegen dat de ontwikkeling en zoals wij nu het heel normaal vinden dat je een elektrische auto hebt, hè? Dat komt omdat die ontwikkelingen heel zijn blijven doorgaan. Omdat de auto-industrie die vond dat belangrijk om daar zich verder in te evolueren. Heeft ook heel veel pijn en moeite gekost. En we hebben ook grote fossiele brandstoffenbedrijven die lang dat hebben proberen nog op allerlei manieren ook tegen te houden. Niet specifiek, maar ik bedoel, het heeft lang geduurd. En bij vliegtuigen is die ontwikkeling veel trager gegaan. We zijn eigenlijk na de Concorde gestopt met supersonische vliegtuigen ontwikkelen. En nu de laatste tijd komt het weer terug. Hè. Zijn we kijken naar biobrandstoffen. Zijn we aan het kijken naar andere manieren van aandrijven van vliegtuigen. Net in Nederland is de eerste Nederlandse elektrische vliegschool geopend. Het is allemaal nog in de kinderschoenen. Dus daar moeten we het uiteindelijk van gaan hebben. Hè. Dus dat die vliegtuigen schoner worden. Maar het is nog een lange weg te gaan. Dus tot die tijd moeten we gewoon bewuster gaan vliegen. Absoluut. En ik weiger alleen te zeggen, ik stop met vliegen en we stoppen allemaal met vliegen, want dat is het allerbeste. Ik bedoel, de realiteit leert dat wij vliegen. En dat het onderdeel is geworden van ons moderne leven. En we moeten alleen, denk ik wel, gaan minderen in het... Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik ga bootcampen in Bali of zo. Weet je wel? Dat, ik zeg niet van, ik mag blijven vliegen, want ik doe iets zinnigs. Maar ik denk, ook ik denk erover na. Ook ik ben er bewust mee bezig. En dat is denk ik handig. En bootcampen in Bali is niet om even flauw te doen. Maar ik bedoel, het is gewoon goed als we er iets meer waarde aan verbinden. Dat we nu dit soort discussies hebben is al goed. Dat we er überhaupt over nadenken. Dat het niet goed voor ons is. Maar het is wel zo dat er ook nog steeds veel te halen valt door ook... VPRO maakt ook prachtige reisseries die inzicht geven in dit geval de zijderoute, begrijp je? Dan zou je daar ook mee moeten stoppen. Terwijl het onwijs belangrijk is dat we ook onze blik naar buiten blijven richten. Zeker, maar wat je met een reisprogramma ook hebt is dat het misschien mensen wel stimuleert om ook op reis te gaan. Ja, maar als je heel realistisch bent, gaan we sowieso ook op reis. We gaan ook al op reis. He, want dat zit, we kunnen dat doen. We hebben die luxe in Nederland. We hebben de mogelijkheden. En je zou inderdaad kunnen zeggen, we geven op geen enkele manier meer het voorbeeld. Ik weet niet of mensen dan stoppen met reizen doordat er geen reisprogramma's meer zijn. Want ze willen blijven bootcampen op Bali of anders in de zon. Dat is te flauw, zo bedoel ik het niet. Want er worden ook prachtige reizen gemaakt. En ik kom zoveel Nederlanders tegen die prachtige culturele reizen maken. En zich en andere culturen leren kennen. Dus er gebeurt genoeg. Maar ik bedoel maar meer. Het is ook goed om sowieso, vind ik, in de media te laten blijven zien wat er op de wereld gebeurt. Hè? Dat blijven we ook doen. We blijven ook altijd vermaak houden wat met reizen te maken heeft. De Formule 1 circus of zo, wat de hele wereld overtrekt. Ja, de mensen willen ook gewoon Formule 1 blijven kijken. Dan moeten we daar ook mee stoppen. Maar begrijp wat ik bedoel? Ja. Het is zo'n breed verhaal. En dan moeten we allemaal onze eigen verantwoordelijkheden innemen. Ik ook de mijne. Ik kan het nu nog voor mezelf, ik bekijk het per jaar, kan ik het doen. Omdat ik vind dat ik wel verhalen vertel die hopelijk mensen ook kunnen inspireren. Begrijp je wat ik bedoel? Om een duurzamer leven te leiden. Ja, om gewoon na te denken over hoe je leeft, hoe je consumeert, hoe je kinderen opvoedt. Ik vind het fantastisch om mensen te laten zien die het op een andere manier doen. Wie weet hebben mensen daar wat aan en... Zou kunnen. En misschien heeft de wereld er dan wat aan. Nou, dat is wel heel groot gezien. Maar ik bedoel, dat is mijn motivatie om mijn programma te maken. Nee, jij denkt niet dat alles wat iedereen doet een beetje helpt? Tuurlijk, want alle druppels kunnen wat bijdragen. Ik voel die verantwoordelijkheid. Maar om nu met z'n allen te zeggen, je mag niet meer vliegen. Stop. Dat gaat me te... Dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk bijna. Het is een groter verhaal. Het is een heel veel groter verhaal. Waar we mee bezig zijn. Je hebt het nu ook hebt net een programma gemaakt over dieren. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat is ook zoiets. Ja, zeker. Dat is een primeur voor jou. Nee, want in Einde Wereld hadden we ook best wel vaak verhalen over mens-dier. Ja, maar dit is alleen maar. Ja, dit is mens-dier alleen, omdat ik het ook fascinerend vind hoe wij als mens met dieren omgaan. Dat is ook zoiets. Hoe wij, als je daar uitzoomt, dan kan je ook nog wel tijd vullen. Want het is ook heel wonderlijk. Dat wij dus ergens als mensen besloten hebben dat wij bovenaan die piramide staan. Ja, wij bepalen waar dieren leven. Welke ruimte ze krijgen om te leven. Of ze überhaupt mogen leven. Dat bepalen wij ook. Ze opeten. Of ze opeten. En dat wij ook bijvoorbeeld als mens... Als je mensen de mogelijkheid geeft van je mag een hamburger eten, maar je moet eerst even zelf die koe doodmaken. Nou, dan eet niemand meer hamburgers, begrijp je? Omdat we hebben een industrie ontwikkeld. die het vlees voor ons maakt. Dus we kunnen naar een winkel lopen, vlees zien liggen en het niet meer koppelen aan iets wat geleefd heeft. Dat kunnen we. Ja, dat vinden we fijn. Ja, maar dat kunnen we gewoon. Dat hebben we geleerd. Maar ook als je daar weer uitzoomt, is eigenlijk ook best apart. Want ik heb een verhaal gedraaid net. We hebben een verhaal gedraaid in India bijvoorbeeld van een vrouw die... Ik was toen wel ziek, maar ik ben de hele research meegemaakt en alles bekeken. En ik zit ook bij de edit, dus ik zit er helemaal in. Die 3.500 koeien opvangt in India. In een koeienopvangcentrum, omdat heilige koeien daar niet doodgemaakt worden. Dus ze lopen op straat en dan worden ze vaak aangereden. En dan creperen ze de rest van hun leven tot... En zij haalt ze van de Want straat. Want zo heilig zijn ze dan ook weer niet. Nou, ze zijn wel heilig, maar je mag ze niet doodmaken. Dus dan maar gewoon laten lijden op straat. Nou, dat kan zij niet tegen. Ze haalt die beesten van de straat af. En zij vertelt dan over koeien. Van dat zijn eigenlijk hele intelligente wezens. Maar omdat in het Westen halen wij koeien meteen weg na de geboorte bij hun moeders. Dus net als bij baby's, dan leren ze ook niks. Dan worden ze niet heel slim. Per definitie heel veel slimmer van. Terwijl als je ze... Begrijp wat ik bedoel? En dan zijn natuurlijk waar mensen allemaal boos. Want iedereen in Nederland worden allemaal weer boos. Want je moet je vlees kunnen eten. Dat bedoel ik nu niet. Daar gaat het mij niet om. We zijn alleen bijvoorbeeld als het om dieren gaat, heel erg vervreemd van heel veel dingen. Het is een industrie geworden. Ja, varkens of zo. Die zijn belachelijk slim. Veel slimmer dan we denken. Alleen, we verstaan ze niet. He, dus het is gewoon een industrie. We kweken varkens. Maken we worst van. Punt. We hebben het niet meer over. Klaar. En ik vind dat wel ook heel interessant. Om daarover na te blijven denken. Van hoe komt het eigenlijk dat wij onszelf daar boven aan die piramide hebben gezet? Omdat wij slimmer zijn. Oh ja. Oké, we zijn wel slim. Maar we zijn eigenlijk, dat is wel grappig, dat vertelde dan weer iemand in India. In een olifantopvangcentrum. Dat was volgens mij vanavond ook. Die zegt ook, de mens is het enige wezen wat geen directe functie in het ecosysteem heeft. Dus hè, als een vlinder niet meer leeft, dan valt er een keten, iets in de keten weg. En de wereld kan prima zonder ons. Dat is wel zo. Ja. Wij maken meer kapot dan dat een tijger, olifant, vlinder, rups of wat dan ook doet. Maar we zijn ook slim en intelligent. En we zijn in staat tot de allermooiste dingen op de aarde te schapen en te creëren. En we zijn zo ingenieus wezen. We kunnen zo verschrikkelijk veel. Maar tegelijkertijd zijn we ook heel zelfdestructief. En zo. We zijn een heel wonderlijk schepsel, zijn we, de mens. Het is heel... Als je zou uitzoomen, zijn we heel raar. Want we zijn heel slim. Maar tegelijkertijd zijn we ook met heel veel. En hebben we heel veel ruimte nodig. En hebben we heel veel... De natuur drukken we steeds verder bij ons weg of zo. Terwijl we die verschrikkelijk nodig hebben. He, dat als je over natuur begint, ben je meteen... Dan ben je meteen wollig. En dan ben je meteen een alternatieveling en zo. Links ook. En links. En dan geef je meteen een plakker erop en zo. Dat... Terwijl als je dan weer bedenkt, oh ja, maar we hebben toch echt bomen nodig om überhaupt adem te kunnen halen of zo. Ik zeg maar wat. Wat best wel redelijk essentieel is. Begrijp je hoe gek het eigenlijk is? Wil je de mens beter gaan begrijpen in die 25 jaar reisprogramma's? Of juist zijn het grotere raadsels geworden? Het zijn grotere raadsels geworden. Het wordt allemaal wat minder overzichtelijk. Door al die reizen. En is dat een fijne? Is dat verrassend? Of is dat... Nou, dat heeft denk ik ook wel te maken met ouder worden. Ik denk dat we meer mensen dat hebben. Hoef je niet alleen veel voor te reizen, toch? We zijn gewoon wonderlijke schepsels. Ja. Maar daar heb je toch wel steeds een positief gevoel bij. Tuurlijk, want ik kan intens genieten van al het moois wat we ook... ik woon in Amsterdam, ik fiets door de stad bijna elke dag. En denk, jeetje, het is zo grappig dat we hier, dat dit iemand ooit bedacht heeft. Dat die grachten ging graven en daar dan ook een beetje dubieus hoe dat allemaal gekomen is. Maar fijn, er staan hele mooie huizen naast. We kunnen wel dingen. Ja, even heel kinderlijk, maar we kunnen heel veel. We zijn tot de meest bijzondere dingen in staat, ja. Dankjewel, Floortje. Ja. Het boek Heimwee moet je koesteren ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. En dat kan zelfs een keertje live, want op zondag 14 mei is het NPO Luister podcast event in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een dag met live opnames van de beste podcasts van de NPO, zoals De Dag, De Jordkast en Europa Draait Door. En ik praat dan een uur lang met Arnon Grunberg. Ga naar podcastevent.npo.nl voor meer informatie. Na het nieuws is Misha op de zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Lotje op deze stoel en Lotje gaat in gesprek met regisseur Saskia Diesing. Ze gaan het onder andere hebben over Het verloren transport, Saskia's nieuwste speelfilm. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.